جی ہاں، تو یہاں پر نیا باب ہے، من اعاد الحدیث ثلاثاً، کوئی اپنی بات تین بار کہے، جس کا مقصد یہ ہو لیفہم، تاکہ سننے والوں کے سمجھ میں بات اچھی طرح سے آ جائے، ایسا نہ ہو کہ درمیان میں کوئی کلمہ کسی سننے رہ گیا تھا، اس کی وجہ سے مکمل بات اس کی سمجھ میں نہ آئے۔ تو کوئی شخص اپنی گفتگو، اپنی بات تین بار رکھے تاکہ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے قاعدے سے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ ایک بار فرمایا تھا آپ نے الا وقول الزور، فما زال یکررها، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار اس کی تکرار کرتے رہے، اس کی اہمیت بتانا بھی مقصود ہوتا ہے۔ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ ایک بار فرمایا تھا آپ نے الا هل بلغتو، کتنی بار فرمایا تھا آپ نے؟ تین بار فرمایا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی باتوں کا تین بار اعادہ کر دیا کرتے تھے تاکہ اچھی طرح سے لوگوں کی سمجھ میں بات آ جائے، سننے میں کوئی مسئلہ ہو یا اسی طرح سے اس سے مقصود اس کی اہمیت بیان کرنا بھی ہوتا تھا۔ آگے اس کے بعد آپ نے حدیث پڑھی، جس سے بات معلوم ہوتی ہے، حدیث کی سند میں مسئلہ ہے لیکن پہلے متن پڑھنے، اس کے بعد سند۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتی تھا تکلم بکلمۃ اعادھا ثلاثاً حتی تفہم عنہ، تین بار کہا کرتے تھے فہم کی خاطر۔ وَإِذَا أَتَى عَلَى قَوْمٍ، اور جب آپ کچھ لوگوں کے یہاں جایا کرتے تھے اور انہیں سلام کرتے تھے تو تین بار سلام کرتے تھے۔ کتنی بار ہونا سر؟ کہیں جائیں تو تین بار سلام کریں، ایک بار ادھر اور ایک بار ادھر اور ایک بار ادھر، ایسے کلاس میں آئے تو تین بار سلام کریں؟ نہیں، اللہ کا طریقہ تو یہی تھا مولانا سر، دیکھیں۔ وَإِذَا أَتَى عَلَى قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلَاثًا، اور کہیں ایسا نہیں کریں گے، جواب نہ دے تو تین بار سلام، اور ویسے تین بار نہیں۔ یہ تو نہیں کہا صاحب نے مولانا صاحب، کہ اگر لوگ جواب نہیں دیتے تھے تب تین بار کرتے تھے آپ، کیا چیز ہے؟ حاشیے میں ہے کہ جواب نہ دے تب، کیا کہہ رہے ہیں مولانا صاحب؟ مولانا اسلم صاحب کہہ رہے ہیں اس سے مراد سلام استیذان ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ سلام الاستیذان۔ کسی گھر گئے آپ اور اندر داخل ہونا آپ چاہتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، گئے کہتے تھے السلام علیکم ادخل، اگر لوگوں نے کہا ٹھیک ہے تشریف لائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ورنہ پھر دوبارہ کہتے تھے بار، اگر جواب ملا ٹھیک ہے، جواب نہیں ملا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ جایا کرتے۔ تو یہی طریقہ آپ نے صحابہ کرام کو سکھایا تھا۔ چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الاستئذان میں بھی اس حدیث کو ذکر کیا ہے، اور اس حدیث کے ساتھ جو ابو سعید خدری رضی اللہ، ابو موسیٰ شیبی رضی اللہ تعالیٰ کی جو حدیث ہے کہ آئے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور تین بار سلام کیا، جب آپ نے واپس چلے گئے تھے، تو اس حدیث کے ساتھ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو رکھا وہاں پر۔ مقصود وہاں پر کیا ہے کہ سلام سے کون سلام مراد ہے؟ سلام استیذان مراد ہے، تو اس سے مراد عام سلام نہیں، کہیں جائے تین بار سلام کر السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، ایسا نہیں، ٹھیک ہے، یہ سلام الاستیذان اس سے مراد ہے۔ اگلی حدیث، بلند آواز سے جی ہاں، اس سے پہلے بھی حدیث آپ پڑھ چکے ہیں، باب و رفع صوت العلم، علم کی بات بلند آواز سے بیان کی جائے، وہاں کوئی اور استدلال تھا، اور یہاں ایک حدیث سے استدلال ہے، آپ نے تین بار فرمایا تھا کہ ویل للعقاب من النار، تو تین بار فرمایا تھا آپ نے، تو اس طرح کی باتیں ہوتی تو ان کا یادہ کر دیا کرتے تھے۔ تو ان دونوں روایتوں سے معلوم ہوا آپ کو کسی علم کی بات کو مقرر سے کر ذکر کرنے کا بیان۔ میں نے بتایا تھا آپ کو جو پہلی والی حدیث ہے، حدثنا عبدا قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد اللہ بن مثنى قال حدثنا ثمامۃ بن عبد اللہ بن انس، تو یہاں پر جو راوی حدیث ہیں عبداللہ بن مسنہ، تو عبداللہ بن مسنہ کے بارے میں کلام کیا گیا ہے، چنانچہ یہ ہیں عبداللہ بن مسنہ بن عبداللہ بن انس بن مالک، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد میں سے ہیں، عبداللہ ابن المسنہ ابن عبداللہ ابن انس ابن مالک، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کون ہوتے ہیں، یہ پڑپوتے ہوتے ہیں، تو ان کے بارے میں کلام کیا کچھ لوگوں نے، چنانچہ عبداللہ بن مسنہ کی روایتیں صحیح بخاری موجود ہیں، امام مسلم رحمہ اللہ نے ان کی روایتیں بقدام میں نہیں درج کی ہیں، امام مسلم رحمہ اللہ نے عبداللہ بن مسنہ کی حدیثیں اپنی کتاب میں درج نہیں کی ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ ان کی حدیثیں اپنی کتاب میں درج کرنے میں منفرد ہیں، ان کی عجلی نے ترمذی نے توثیق کی ہے، امام عجلی امام ترمذی ان لوگوں نے ان کی توثیق کی ہے، اور ابن معین ابو زرعہ ابو حاتم ان تینوں حضرات نے کہا صالح، ابن معین ابو زرعہ ابو حاتم ان لوگوں نے کیا کہا صالح، توثیق کا مطلب حدیث صحیح ہے، صالح کا مطلب حدیث بہت ہو گیا تو حسن درجے کی ہوگی، اور امام نسائی نے کہا لیس بالقوی، لیس بالقوی ایک ہوتا لیسا بقویین اور ایک ہوتا لیسا بالقوی، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں جو انشاءاللہ آئندہ سال جن تعدیل میں پڑھیں گے آپ، تو دونوں الگ، یہاں کیا کہا لیسا بالقوی کہا ہے نسائی رحمہ اللہ نے، اور ساجی نے کہا فیہ ضعف، ساجی نے کہا فیہ ضعف ولم یکن من اہل الحدیث، کیا لکھا مجاہد صاحب آپ نے، ساجی نے کیا کہا ہے نہیں چھوڑنا چاہیے، جو چھوٹ جائے اتنے جگہ چھوڑ دیجئے خالی، آگے بڑھ جائے بعد میں لوگ کافی سے استدراک کر لیں گے اس کا، لیکن چھوڑنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، ہاتھ چلا دینا، کہاں چھوٹ گیا آپ کا، یا کوئی قول نہیں لکھا آپ نے، تو ساجی نے ان کے بارے میں کہا فی ضعف ولم یکن من اہل الحدیث وروا مناکیر، وروا مناکیر، عقیلی فرماتے ہیں لا یتابع علی اکثر احادیثہ، لا یتابع علی اکثر احادیثہ، کی راوی ہیں مختلفی ہیں، ان کے بارے میں آپ نے دیکھا توثیق کے کلمات بھی موجود ہیں، تضعیف کے کلمات بھی موجود ہیں، چنانچہ جہاں ایک طرف کچھ علماء نے ان کی توثیق کی ہے، اجلی ہیں ترمذی ہیں، ان کے یہاں بہرحال توثیق میں تھوڑا بہت تساہل پایا جاتا ہے، باقی جو ابن معین ہیں اور ابو حاتم مقصدین میں سے ہیں، ان لوگوں نے صالح کہا ہے، نسائی بھی مقصدین ہی میں سے آتے ہیں، رسم معیار کا رہا سختہ ان لوگوں کا توثیق کرنے کا، انہوں نے لیسا بقوین کہا ہے، ساجی نے تو ذرا سا اور بڑی بات کہہ دی ہے کہ یہ راخن اور ساتھ میں کیا ولم یکن من اہل الحدیث، محدثین جو ہوتے ہیں ان محدثین میں، یار راوی حدیث ہے لیکن جو اہل الحدیث محدثین ہیں ان لوگوں میں سے بہرحال نہیں تھے، اور بہت ساری منکر روایتیں بھی انہوں نے نقل کی ہیں، بہت ساری منکر روایتیں اسے منقول ہیں، اور عقیلی نے یہاں تک کہہ دیا ہے لا یتابعوا علی اکثر احادیث، ان کی اکثر حدیثیں ایسی ہوتی ہیں کہ دوسرے رواد دوسرے محدثین ان کی مطابعت نہیں کرتے، ان کی الگ ہی کچھ راہ ہوتی ہے حدیثوں میں، تو اس طرح کی باتیں لوگوں نے کہی ہیں، امام مسلم رحمہ اللہ نے اسی وجہ سے ان کی حدیثیں لینے سے گریز کیا، اپنی کتاب میں درج نہیں کی، البتہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں ان کی حدیثیں لی ہیں، کیسے لی ہیں، ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لم ار البخاری احتج به الا فی روایته عن عمه سمامة بن عبد الله فعنده عنه أحاديث وأخرج له في المتابعات تو ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری کے مقدمے میں یہ بات بتائی ہے کہ میں نے جہاں تک دیکھا صحیح بخاری کے اندر کہیں بھی ان کی حدیثیں امام بخاری رحمہ اللہ نے علی وجہ الاحتجاج نہیں لی ہے. ایک ہوتا احتجاجاً، ایک ہوتا متابعتاً. متابعتاً معنی دوسری حدیث موجود ہے اس کی متابعت میں اس کو ذکر کیا ہے، یا اس کی متابعت میں دوسری حدیث موجود ہے، اور احتجاج کا مطلب تنہا اس قابل ہے کہ ان کی حدیث سے حجت پکڑی جائے. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کی حدیثیں جو اپنی کتاب میں لی ہیں کہیں بھی علی وجہ الاحتجاج نہیں لی ہیں، البتہ متابعات میں شواہد میں ان کی حدیثیں پیش کی انہوں نے. اگر کہیں علی وجہ الاحتجاج ان کی حدیث لی ہے تو صرف وہ حدیثیں لی ہیں جن حدیثوں کی روایت انہوں نے اپنے چچا ثمامہ ابن عبداللہ سے کی ہے. اگر کہیں بھی ان کی حدیثیں علی وجہ الاحتجاج لی ہیں کہ ان کی متابعات نہیں کسی نے کی ہے، وہی حدیثیں لی ہیں کہ جن کی روایت انہوں نے اپنے چچا ثمامہ ابن عبداللہ سے کی ہے، اور ہر شخص اپنے جو اقربا ہوتے ہیں ان کی روایتوں کو زیادہ بہتر طریقے سے حفظ کر سکتا ہے، زیادہ ان سے سابقہ ہوتا، زیادہ دن ان کے ساتھ رہے، لہذا ان کی حدیثوں کو اچھی طرح سے اکبر کیا، ضبط کیا انہوں نے. قرآن سے آپ پڑھیں گے بہت سارے روایت کے بارے میں کہ فلاں سے روایت کریں تو ان کی حدیث ضعیف، اور بقیہ فلاں فلاں سے روایت کریں تو ان کی حدیث صحیح ہوتی ہے. فلاں شہر والے ان سے روایت کریں تو حدیث ضعیف، بقیہ شہر والے روایت کریں تو ان کی حدیث کیا ہوتی ہے؟ صحیح ہوتی ہے. تو اس طرح کی باتیں ہیں جرح و تعدیل میں انشاءاللہ پڑھیں گے، آپ کو سنتے بھی رہیں گے اس سے پہلے. تو چنان سے اہل حجازی روایت کریں تو صحیح، باب شامی روایت کریں تو صحیح. اس طرح کی اسماعیل ابن عیاس کے بارے میں آپ نے سنا ہے، اس طرح. تو کوئی بھی شخص اپنے جو قریب کے لوگ ہیں، رشتہ دار ہیں، گھر کا آدمی ہے، ان کی روایتوں کو زیادہ بہتر طریقے سے آدمی یاد کر سکتا ہے، لہذا اعلیٰ وجہ الاحتجاج اگر امام بخاری رحمہ اللہ نے عبداللہ بن مثنیٰ کی روایت کہیں بھی لی ہے تو صرف وہ روایت جس کی روایت انہوں نے اپنے چچا ثمامہ ابن عبداللہ سے کی ہے، باقی کہیں بھی صحیح بخاری میں ان کی روایت اعلیٰ وجہ الاحتجاج نہیں آئی ہے اپنے چچا کے علاوہ. اگر کہیں ملے گی آپ کو تو کیسے ہوگی وہ مطالعہ، کسی اور کی روایت موجود ہے اس کی مطابعت میں اس سے اندازہ کر سکتے ہیں آپ کی کتنا زیادہ لوگ اہتمام کر کے دو حدیثیں لیا کرتے ہیں. ایسے نہیں ہونا نا، کتنا زیادہ اس میں اہتمام ہوتا ہے کس سے روایت میں. ایسے مطلقاً کوئی راوی بالکل ضعیف ہو جائے ایسا نہیں ہونا، مطلقاً ثقہ ہو جائے. بڑے بڑے ثقات ہیں صحیح بخاری، ان کی روایتیں موجود، مسلم روایتیں موجود ہیں، لیکن فلاں سے روایت زوری سے روایت کرے تو ضعیف، باقی کسی اور سے روایت کریں ثقہ، سفیان ابن حسین، اور زوری سے روایت کریں تو نہیں سر. سفیان بن حسین کی روایتیں بخاری ملیں گی، مسلم میں ملیں گی، زہری کی روایتیں صحابی کی ملیں گی آپ کو، لیکن سفیان بن حسین زہری نہیں ملے گی آپ کو، اس لیے کہ مسئلہ موجود ہے، مسئلہ میں دیکھیے آگے آئے گا. ایسے ہی اور دیگر روایت موجود ہیں کہ ان کی روایتیں صحیح بخاری موجود ہیں لیکن فلاں کی فلاں سے صحیح بخاری میں نہیں موجود ہیں، مسائل کچھ اس طرح کے. تو کوئی راوی مطلق ضعیف ہو جائے ایسا نہیں ہے، مطلق ثقہ ہو کسی اعتبار سے ایسا نہیں ہے، کچھ روایات ایسے ہوتے ہیں کہ ایک اعتبار سے ثقہ ہیں اور ایک اعتبار سے وہ ضعیف ہیں، تو ان کا مسئلہ ایسا ہے. لہذا امام بخاری رحمہ اللہ نے گویا کہ ان سے وہی روایتیں لی ہیں جن روایتوں میں نکارت کا منکر ہونے کا اندیشہ نہیں تھا، یا تو مطابعت موجود ہے یا ان سے روایت ہوئی ہے کہ جو ان کے چچا ہیں جن کے ساتھ ان کا رہنا ہوا، ان کے حدیث اکبر کی ہیں، اس کے بعد پورے تحقق کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کی روایتیں اپنی کتاب میں درج کی ہیں. ایسے اس سے پہلے بھی آج کا یہ ابن بغیر کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، آج کا اس سے پہلے کس کی روایتیں لی انہوں نے، جس کے بعد انہوں نے کس سے کی ہے، کس سے کی ہے، اسبت الروات عن اللیث، لیث ابن سعد کے اسبت شاگردوں میں سے ہیں. اس طرح کے اعتبارات لوگوں نے بہرحال کیے ہیں. یہاں کس سے روایت کر رہے ہیں عبداللہ مدنہ، کون ہے یہ؟ ثمامہ ابن عبداللہ ابن انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چلیں محاربی قال قال، نہیں دوبارہ مولانا، حدثنا صالح بن حيان کالا، یہ کالا تو پیچھے والے صاحب کے لیے چاہیے. یطؤها فأدبها جی ہاں. باب ہے تعلیم الرجل امته واهله. صرف ضرورت لڑکوں ہی کی تعلیم دینے کی نہیں ہے، بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ لڑکیوں کو بھی تعلیم دی جائے تاکہ وہ علم سے آراستہ ہو کر کے جو آئندہ کی نسل ہے اس کی صحیح طور پر علم ثوابت پر، صحیح عقیدے پر ان کی تعلیم و تربیت ان کی کر سکیں. لہذا اسلام نے زور دیا ہے عورتوں کی ہی لڑکیوں کی تعلیم پر بھی. امام بخاری نے یہاں پر باب میں قائم کیا ہے تعلیم الرجل امته واهله، آدمی اپنی بادی کو تعلیم دے، اپنے اہل کو، بیوی کو تعلیم دے، اس کا بیان یہاں پر ہے. اس میں روایت ذکر کی ہے عامر شابی رحمہ اللہ کی، ابو بردہ عن ابی موسیٰ، فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لہم اجران، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ انہیں دوہرا اجر ملتا ہے، ڈبل. کون کون لوگ ہیں؟ رجل من اہل الکتاب آمنا بنبیہ و آمنا محمد. کوئی شخص تھا جب پہلے شریعت عیسوی موجود تھی، شریعت مسلم موجود تھی، تب اپنے نبی پر اس کا ایمان تھا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، تو اس نے عمل کیسا کیا؟ دوہرا عمل کیا. اس نے پہلے ایک طرف ایمان تھا عیسیٰ علیہ السلام پر، جب نئی شریعت آ گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا. ایسے انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں دوہرا ڈبل اجر ملے گا. نمبر دو، والعبد المملوک، اور اسی طرح سے ہم اور سب اللہ تعالیٰ کے کیا ہیں؟ عبد، غلام ہم سب، لیکن کوئی العبد، ایک اللہ کا غلام ایسا جو کسی اور کا مملوک ہے، کسی انسان کا بھی غلام ہے. تو اللہ تعالیٰ غلام تو سب کے سب ہیں، لیکن اسلم صاحب اللہ تعالیٰ کی غلامی کے ساتھ ساتھ کوئی ایسا جو کسی انسان کا بھی غلام ہے، کسی انسان غلام ہے، اس کو بھی دوہرا اجر ملتا ہے. لیکن کب؟ شرائط اس کے لیے. شرط کیا ہے؟ اذا ادا حق اللہ ہے وہ حق کا ممالی. کب دوہرا ملے گا اول صاحب؟ کیا ہو گیا؟ ہاں، اللہ تعالیٰ کا عبد ہے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرے، اس کی اللہ تعالیٰ کی بھی عبودیت، اور دوسرے کسی انسان کا عبد ہے تو اس کی بھی بندگی بجا لا رہا ہے. تو جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو حقوق ہیں، عبادت ہے، صلوات کی پابندی ہے، اسی طرح سے رمضان کے صوم رکھنا ہے، جو جن چیزوں میں مکلف ہے ان کی بھی پابندی کرتا ہے، اس کے علاوہ ایک انسان کا غلام ہے تو اس کے جو حقوق ہیں سارے حقوق بھی ادا کرتا ہے، تو دو دو غلامی کر رہا ہے، ایک کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی. باقی عام انسان جو آزاد ہوتے ہیں صرف ایک غلامی کس کی؟ اللہ تعالیٰ. اور غلام جو ہے کسی کا، وہ دوہری غلامی، اور دونوں صحیح ڈھنگ سے انجام دے رہا ہے، تو ایسے انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں ڈبل اجر ملتا ہے. ہمیں سر اللہ تعالیٰ نے الگ الگ اعتبارات سے لوگوں کے درجات بلند کر، جن کو دنیا حقیر سمجھے، کمتر سمجھے، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں وہ کیا ہو سکتا ہے؟ بہت ہی اعلیٰ ہو سکتا ہے، اور دیگر آزاد انسانوں سے وہ بڑھ سکتا ہے آرام سے، کیونکہ وہ دونوں طرح کی غلامی انجام دے رہا ہے. نمبر دو ہو گیا یہ. اس کے بعد فرمایا ورجل کانت عندہ امتن، ایک انسان کے پاس کوئی باندھی تھی، یتوہا، جو اس کی موتوا تھی، اس سے مستری بھی کرتا تھا، فادبہا، اس نے اس کو ادب سکھایا، اور اچھی طرح سے خوب ادب سکھایا، رہنے سہنے، بات چیت کرنے کی چیز، ملنے جلنے کے کیا صحیح آداب ہوتے ہیں سارے سکھائے، وعلمہا، اور اسے تعلیم بھی دی، فاحسن تعلیمہا، اور قاعدے سے بہتر انداز میں اس کی تعلیم دی، ثم اعتقہا فتزوجہا، اور پھر آزاد کر کے اس سے شادی کر لی. تو گویا کہ شادی کرنے سے پہلے ساری پیشبندیاں کی. شادی کرنا چاہتے ہیں آپ تو اس کے لیے آپ کو انتخاب کرنا ہوگا کہ ہم کو کس طرح کی لڑکی سے ہم کو شادی کرنا. چنانچہ یہاں پر اگر اپنی باندی سے بھی شادی کرنے کا ارادہ ہے تو کیا فرمایا آپ نے؟ پہلے اس کی اچھی طرح سے تعدیب کی، اس نے ادب سکھایا، اس کو اچھی طرح سے اس کو تعلیم دی، اور اس کے بعد اسے آزاد کر کے کیا کر لیا؟ اس سے شادی کر لی. تو یہاں پر غلاموں کے حقوق، یہ سب ہم خیر ہم نہیں بیان کرنا چاہتے ہیں، بلکہ جس سے آپ شادی کر رہے ہیں، جسے اپنی بیوی بنا چاہتے ہیں، اس کو کن اخلاق کا، کن اوصاف کا حامل ہونا چاہیے، وہ بھی اس روایت سے معلوم ہوتا ہے. چنانچہ صحیح ادب ہونا چاہیے، صحیح سلیقہ ہونا چاہیے، لوگوں سے بات کرنے کا سلیقہ اس کو آنا چاہیے، اسی طرح اس کے پاس شریعت کی معلومات ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے اس کے پاس. ان کی رعایت ضروری ہے کہ شریعت نے ایک باندی کو اس طرح کی تعلیم دینے کی تلقین کی ہے. تو ایک آزاد اور شادی کرنا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو پہلے چھان بین کرنا چاہیے کہ اس کے بعد آئندہ ہماری اولاد پیدا ہوگی، وہ اس کی تربیت کس نحاظ پر ہوگی. تو فرمایا آپ نے فلہو اجران، ایسے انسان کو بھی دوہرا اجر ملتا ہے کہ ایک طرف تو اسے اچھی طرح تعلیم و تربیت اس کی، اور اس کے بعد آزاد بھی کیا، اور اس کے بعد دوبارہ کیا بنا لیا اسے، ایک شریف عورت کی طرح سے اسے اپنی بیوی بنا لیا. تو وہ لوگ جو عمل ایسا کرتے ہیں، جو دوہرا کیسا عمل کرتے ہیں، وہ دوہرا عمل کیا، دو نبی پر ایمان لائے، پہلے ہی فلاں نبی پر ایمان کے مکلف تو اس پر ایمان لائے، اب فلاں نبی آ گیا اس پر ایمان لے آئے، تو دوہرا عمل تو اجر بھی دوہرا. کسی طرح سے دوہری عبودیت کر رہا آدمی مکمل انجام دے رہا ہے، اس کو دوہرا اجر ملتا ہے. کسی طرح کے انسان نے تعلیم و تعدیب کی، آزاد کیا اور ساتھ میں اور کیا کر لیا، اسے نکاح کر لیا، تو اسے دوہرا اجر ملتا ہے. تو لیکن امام بخاری رحمہ اللہ کا یہاں استدلال کیا ہے کہ عورتوں کی تعلیم کا مسئلہ یہاں پر ہے کہ عورتوں کو بھی تعلیم دینا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ تعلیم کا حق صرف اور صرف کس کا ہے، مردوں کا ہے، بلکہ عورتوں کو بھی تعلیم دلانا کیا ہے، ضروری ہے. کیونکہ بچوں کی صحیح انداز میں تربیت اگر ہو سکتی ہے تو کس کے ذریعے سے ہوگی، وہ عورتوں ہی کے ذریعے سے ہوگی. اور عورت اگر گھر میں اس کی صحیح تربیت خود نہیں ہوئی ہے تو اپنے بچوں کی صحیح انداز میں تربیت خود نہیں کر سکتی ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا، شعبی نے، آتینا کہا بغیر شعین، ہم نے آپ کو فری میں دے دیا جناب. یہ بغیر شعین کے معنی، بغیر شعین کے معنی فری میں دیا، کوئی معاوضہ نہیں، تو ہم نے آپ کو تو فری میں دے دیا. وقت کا قد کان یورکب و فیما دون اہل مدینہ، اس سے چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے مدینہ جانا پڑتا تھا پہلے، آپ کو یہی ہم نے دے دیا، مل گیا آرام سے حدیث آپ کو، اس سے چھوٹے چھوٹے مسائل کے لیے سفر کر کے کہاں جانا پڑتا تھا، مدینہ جاتے تھے، صحابہ کرام سے پوچھ کر کے آتے تھے، تب جا کے مسئلہ حل ہوتا تھا، آپ کو یہ بیٹھے بیٹھائے مل گیا. کس سے کہا انہوں نے آتے نا کا، کس سے کہا، جی انہوں نے آتے نا کا ضمیر کیا تھی، شاگرد صاحب نے کہا، نہیں ان سے نہیں کہا انہوں نے، لگے گا آپ کو کس سے کہا ہے، صالح ابن حیان سے کہا، لیکن ایسا نہیں ہے. خراسان کے ایک صاحب آئے تھے، انہوں نے سوال کیا عامر بن شراحیل الشعبی رحمہ اللہ سے کہ ہمارے علاقے میں لوگ یہ کہتے ہیں، کیا کہا انہوں، ہمارے علاقے میں یہ بات رائج ہے کہ اگر کوئی اپنی ام الولد کو آزاد کر کے اس سے شادی کر لے، کہ اگر کوئی ام الولد کو آزاد کر کے اس سے شادی کر لے تو ایسے ہی ہے جیسے کر رہا کہ بے بدنتہ ہو، جیسے کہ وہ قربانی کا اونٹ لے کے جا رہا تھا، بیٹھ کر کے جائے، مایوس تھا. اسلام نے اس کو بھی ختم کیا تھا، اسلام نے اس کو بھی ختم کیا کہ نہیں، بیٹھ کے جائیے آپ اونٹ پر، کوئی مسئلہ نہیں قربانی کا، تو بیٹھ کر کے آپ جائیں. تو یہ تھا ان کے ذہن میں کہ اس پر سوار نہیں ہونا چاہیے. تو ایسے ہی کسی نے اپنی ام الولد کو آزاد کر کے دوبارہ اسے کیا بنا لیا، اپنے من کو بنا لیا، تو ایسے ہی کر رہا کہ بے بدنا تھا، جیسے کہ بدنا پر بیٹھ کر کے کیا کرنے جائے، حج کرنے جائے. تو کہا ہمارے علاقے میں یہ مطلب ہے جس کو مایوس سمجھتے ہیں لوگ. تو انہوں نے یہ حدیث سنائی کہ ایسا نہیں کہ مایوب ہونا تو بہت دور کی بات ہے، مایوب ہونا تو کیا ہے، بہت دور کی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوہرا اجر ملنے کا ایک سبب بتایا. انہوں نے مایوب ہونا تو بڑی بات ہو گئی، الٹا ہو گیا بالکل، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوہرا اجر ملنے کا ایک سبب اور ذریعہ بتایا، وسیلہ بتایا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ آپ کو مسئلہ یہیں پر بیٹھے بیٹھائے جناب حل کرا دیا آپ کا، اور سنا دی ہم نے آپ کو یہ حدیث. پہلے ہم لوگوں کا زمانہ تھا کہ اس طرح کے مسائل کے لیے کہاں جانا پڑتا تھا لوگوں صاحب، ہاں مدینہ جانا پڑتا تھا، تب جا کر کے مسئلہ حل ہوا کرتا تھا کہ اس کا خطرہ کیا ہوگا، مسئلہ کیا ہوگا. نہیں، اگر لوگوں نے ذکر کیا ہے اس طرح کی اور چیزیں جن کے اندر آدمی دوہرا عمل انجام دیتا ہے، تو اس کے صلاحت المراد تین لوگ ہیں، اور ہیں نہیں اس سے بحث نہیں کی گئی. تو اور بھی لوگ ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو اس طرح کا دوہرا کام کریں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں دوہرا اجر عطا فرمائے گا. جی مولانا سلام. سوال بھی کریں تو بلند آتا کہ سب سنیں سوال کیا ہو رہا. جی جی اہل بنانے ہی کے لیے تو مولانا صاحب کیا اس نے. اس نے جو اس کو تعلیم کی اور تعلیم دی اس کو کیا کرنے کے لیے. اہل سے مراد بیوی. اہل سے مراد کیا ہوتا ہے؟ بیوی مانی ماتا ہے. اہلی بیوی مراد ہوتا ہے. تو کس لیے اس کو تعلیم کی ہے؟ ثم تزوجا. پہلے آتا تھا ایسا کر کے شادی کرنا اسے, تو اسے بیوی بنانے ہی تو سارا کیا ہے. مانا بیوی بنانے ہی کے لیے ساری تعلیم اور تعلیم کی ہے. تو اس سے استدلال ہے امت وہ جب کر رہا ہے تو اما ہے, لیکن اعتبار ماں یکون کیا ہے وہ اہل اہل بنانے کے لیے کر رہا ہے. سر نہیں ایوب نہیں ہونا سر. لم يسمع النساء یہاں پر پھر دوبارہ عورتوں ہی کے تعلق سے باب ہے. عزت الامام النساء. امام وقت جو بھی کسی علاقے کا امام ہو وہ عورتوں کو بھی بعد و نصیحت کرے, انہیں تعلیم دے. اس کا تذکرہ اس میں آیا ہوا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اشہد علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یا ان کے شاگرد نے کہا تھا اشہد علی ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اشہد کا لفظ عطا نے ذکر کیا تھا یا اشہد کا لفظ ابن عباس نے ذکر کیا تھا آگے روایت کے لیے شک ہو رہا راوی کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور آپ کے ساتھ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. اور جمعہ یہ عید کا واقعہ ہے, عید کا موقع تھا. آپ نے عید کی صلات کے بعد خطبہ دیا. آپ کو احساس ہوا عورتوں تک ہماری آواز نہیں پہنچی ہے. بڑا مجمع ہوتا تھا, سبھی لوگ آیا کرتے تھے. اور عورتیں کہاں ہوتی ہیں ہارون صاحب؟ کہاں ہوتی ہیں عورتیں؟ پیچھے. عبدالرشید صاحب جی الٹا بتانے کی مجھے کرنا. تو عبدالرشید صاحب عورتیں کہاں ہوتی ہیں؟ پیچھے عورتیں ہوتی ہیں. لہٰذا عورتیں پیچھے موجود ہوتی ہیں. وہاں تک آپ کو احساس ہوا کہ ہماری آواز نہیں پہنچی ہے. تو باقاعدہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ گئے اور کہاں پہنچے؟ وہاں پہنچے جہاں عورتیں ہوا کرتی ہیں. وہاں جا کر کے آپ نے عورتوں کو بات کیا وامرہن, کچھ احکام صادر فرمائے آپ نے اور کہا عورتیں صدقہ کریں آپ لوگ. فجعلت المرأة تلقي القرطة. اب کوئی عورت اپنی بالی نکال کر کے کان سے ڈال دے رہی ہے. اور والخاتم, کوئی عورت اپنی انگوٹھی سونے کی ہے انگلیوں میں وہ نکال کے ڈال دے رہی ہے. وہ بلال یا خودو کی طرف توبی. اور بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا دامن پھیلائے ہوئے ہیں اور اس میں سمیٹ رہے ہیں. عورتیں جو بھی دے رہی ہیں عورتیں سب وہ سمیٹ رہے ہیں. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے. تو عورتوں کو تعلیم دینے کا, انہیں ادب سکھانے کا, ان کے بات کرنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زیادہ اہتمام ہوا کرتا تھا کہ اگر احساس ہوا کہ عورتوں تک آواز نہیں پہنچی ہے تو باقاعدہ وہاں تشریف لے گئے, عورتوں کو بات کیا, نصیحت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. باقی اس میں عید کے موقع سے چندہ کرنے کا ثبوت بھی یہ ملتا ہے بعد میں. چلیے کیا جی, ہاں لیکن ان باتوں سے معلوم ہوتا ہے بعد میں ہونا چاہیے. جی الحرص علی الحدیث. حدیث کے بارے میں ایک طالب علم کی حرص ہونی چاہیے کہ حدیث کا کوئی درس حدیث ہم سے فوت نہ ہو جائے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیکھے حدیث نقل کر رہے ہیں. انہو قال قیل یا رسول اللہ. یہاں پر قیلہ ہے, بعض روایتوں میں قلتو ہے, اور کچھ روایتوں میں سرے سے نقیلا ہے نہ قلتو ہے انہو قال یا رسول اللہ, کس نے کہا؟ ابو ہریرہ نے کہا. یہی ہے سوال, کس کا تھا یہ؟ ابو ہریرہ ہی کا سوال تھا, جیسا کہ آگے روایت سے معلوم ہوتا ہے. تو نے کہا اے اللہ کے رسول, من اسعد الناس بشفاعت یوم القیامہ, قیامت کے دن آپ کی شفاعت کی سب سے زیادہ سعادت کسے حاصل ہوگی؟ آپ کی شفاعت, سفارش کی سب سے زیادہ سعادت کسے حاصل ہوگی؟ تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, ابو ہریرہ مجھے یہ بات پہلے سے, مجھے میرا خیال یہی تھا کہ اس حدیث کے بارے میں آپ سے پہلے مجھ سے کوئی سوال نہیں کرے گا. میں سوچ رہا تھا کہ یہ جو مسئلہ ہے اس کے بارے میں ابو ہریرہ سے پہلے کوئی اور سوال نہیں کرے گا. اس وجہ سے میری سوچ یہ تھی, کیونکہ آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ کے اندر حرص, حدیث کی حرص بہت زیادہ ہے, ایک ایک حدیث سننے کی, ایک حدیث معلوم کرنے کی. تو یہ فرمایا آپ نے, تو اس سے معلوم ہوا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث سننے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے زیادہ حریص تھے. اور تذکرہ آئے گا اس سے آگے کہ کیسے حریص تھے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک دو صفحے کے بعد دیکھیں گے. آگے جواب دیا آپ نے, اسعد الناس بشفاعت یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ. تو اس سے بات اور معلوم ہوئی مولانا صاحب, آپ لوگ ماشاء اللہ قریب ہیں اللہ وش کے تخرج, ایک دو سال میں فارغ ہو جائیں گے, کہیں کے مدرس بنے کچھ, تو اگر اچھا سا کوئی سوال ہو تو اس میں طالب علم کی ہاں حوصلہ افزائی ہونی چاہیے کیا کہ فلاں سوال کیا کیا طالب علم نے, اچھا سوال کیا, تاکہ آئندہ بھی اچھا سوال کرنے کی اس کے یہاں ہمت اور جرات ہو. ایسا نہ ہو کہ آپ انداز سے کر دیں کہ اسے احساس ہو کہ آئندہ سوال نہیں کرنا چاہیے. تو اگر اچھا کسی نے سوال کیا ہے تو کوئی کلمہ ایسا کہنا چاہیے جس سے اس کی مزید ہمت کرے. اور بعض مواقع ہوتے ہیں نا, سب کو ایک موقع, کوئی ایک جملہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی میں پتہ نہیں کیا کام کر جاتا ہے, تو جملے ایسے ہو جاتے ہیں. تو ایسے موقع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریفی کلمہ کہا کہ مجھے امید تھی کہ آپ سے پہلے کوئی سوال نہیں کرے گا. اور اس کے بعد فرمایا آپ نے, اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ, قیامت کے دن میری شفاعت کی سب سے زیادہ سعادت اسے حاصل ہوگی جو صدقے دل سے کیا کہے گا, لا الہ الا اللہ, اور ساتھ میں اور کیا, بس اتنا خالی آدھا کلمہ نہیں مراد, اس سے پورا کلمہ مراد ہے محمد رسول اللہ. تو جو سچے دل سے اس بات کا اقرار کرے گا اسے سعادت حاصل ہوگی. تو اصل مقصود یہاں پر جو دوسرا مسئلہ ہے باقی, اصل مقصود یہ ہے کہ حدیث کی حفظ کیسی جب ہو رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, اسی طرح سے طالب علم کے اندر حدیث کی یا جو بھی درس ہو اس کے لیے حرص ہونی چاہیے کہ ہم سے کوئی درس کسی کا طرح کا ہو نہ ہونے پائے.